punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie idealni pani z panem Chip Tobacco na Dzień Dobry w Budziku. 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Jack White. We'll be right back. talking about starting a corporation. Who's listening? Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? Nieprawdopodobnie wysokich lotów muzyka. Jack White w piosence dnia. Jack, John, jaki on tam Jack, John? Przecież on nasz, Jaśko, i też będzie występował już w październiku w Gdyni, w Poznaniu, w Warszawie i tam, gdzie jego korzenie, w Krakowie. A dziś kilkukrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia Corporation Jack White. 10 minut po godzinie 4:00 rozgrzewka korespondentów, przodowników. To już za chwilkę. Wcześniej, mimo wszystko, hej. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby wrócisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Kochaj mnie mimo wszystko. Wywoławcze na dziś, to już za chwilkę. Hej, hej, hej, mimo wszystko 14 minut po godzinie 4, mimo tego, co za oknami ciemność, widzę ciemność i pochmurność i deszczowość. O tym pan synoptyk będzie już za kilka chwil w prognozie pogody. A za momencik, bo się okaże, kto za chwilę za momencik i o czym właśnie. Kontakt z nami na trzy sposoby, a więc budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i 2273 telefonicznie. A zatem trzy szybkie ciach, ciach.

Oj, najważniejsze byśmy mieli cel i do tego celu dążyli, ale chyba się wymądrzę. 23 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego dnia i oczywiście przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. O, to właśnie bardzo dobrze, że pan podpowiada, bo to taka też i rozgrzewka szarych historycznych komórek, kiedy to przypominamy niektóre wydarzenia z 19 lipca. I tak w 1655 roku miał miejsce początek potopu szwedzkiego. Przypomnijmy, że wówczas Szwecja wypowiedziała wojnę Polsce. Było to 363 lata temu. W 1814 urodził się Samuel Colt, amerykański wynalazca pierwszego sprawnie funkcjonującego rewolweru bębenkowego. Zmarł w 1862. W 1855 zmarł Tomasz Zann, poeta, działacz filomacki, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, przyjaciel Adama Mickiewicza. Przypomnijmy, że został skazany na zesłanie w procesie Młodzieży Wileńskiej w 1824, by chronić kolegów podczas śledztwa. Wziął całą odpowiedzialność na siebie. Jest autorem ballad Cyganka, Twardowski oraz wspomnień wygnania dziennika z lat 1824-1832. No i jeszcze jedna data. 118 lat temu urodził się Stefan Zwoliński, speleolog, księgarz i fotograf, współtwórca polskiej speleologii. W 1923 roku współtworzył pierwszą organizację skupiającą ludzi zainteresowanych jaskiniami tatrzańskimi. Chodziło m.in. o koło grotołazów, a odkrył m.in. jaskinię Bystrą i Mroźną. Jest autorem książki W podziemiach tatrzańskich. Stefan Zwoliński zmarł w 1928 roku. Kilka dat na teraz. Muzyczne kalendarium za niecałą godzinę. Za niecałe 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą. No ale oczywiście kartkę z kalendarza uzupełniamy tym, co dziś przed nami. A przed nami 200. dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa ponad 16 godzin. Dziś imieniny Marcina, Wincentego i Wodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 19 lipca, 25 minut po godzinie 4. Dzień dobry państwu. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories, I did burn all the books. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too short. Child. I have lived behind walls that I may be alone, striven for peace, which I never have known. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. But I swear upon my life, your sister gave me diamonds. Then I give them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, the man's too strong. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i Dire Straits. Fantastyczne wspomnienie. Gdzieś tak sobie myślę o jakimś filmie, drodze. Powrót może o tak nieprzyzwoitej porze i taka muzyka. No, wydaje mi się, że to świetnie komponuje się w ten klimat, który za szybą auta czy za oknami. No właśnie, co za oknami? 4:30. Panie synoptyku, prosimy. Polska na skraju niżu znad południowo-zachodniej Rosji. W województwach zachodnich i południowych oddziaływał będzie zanikający front okluzji. To powietrze zokludowane. Będziemy w wilgotnym i ciepłym powietrzu polarnym, morskim. No i z samego rana ciepło. Najcieplejszy ranek w roku, nawet nie tylko w sezonie. A dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 70, w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Pan synoptyk określa to, że ciśnienie ulega wahaniom z niewielką tendencją wzrostową. W południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. No może jakoś w dzień niespecjalnie upalnie, ale ta temperatura wyrównana i w nocy, i w dzień. W drodze do pracy 21 stopni, stabilne. Znowu maj, czerwiec i lipiec z najwyższą temperaturą przed godziną czwartą. Na Myśliwieckiej za oknami, właśnie na poziomie 21 stopni. Na dziś najniższa temperatura, ale też bardzo ciepło na Górnym Śląsku, tam 20 stopni, na krańcach zachodnich do 22, nad morzem oraz w Bieszczadach do 24. Najwyższa temperatura na Warmii, Mazurach, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu do 27, lokalnie na krańcach północno-wschodnich do 28 stopni. O! Tyle z zajęć z meteorologii. Czas na zajęcia z muzyki. Oczywiście chodzi o nasz cykl 3 na raz. Prościusieńkie zadanie dla Państwa. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 71335. Tu i teraz numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, a szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Bosych stóp,

chmury i deszcz i może też trochę wiatr, ale raczej ciepło. Takie właśnie nagrania rozgrzewające szare muzyczne komórki jak najbardziej wskazane. No to bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy i raz jeszcze dziękuję za wszystkie nadesłane, takie też i roześmiane odpowiedzi Państwa. 71335 w dalszej części SMS-owo, także budzik @polskieradio.pl, bo przecież sprawdzamy listę o obudności krajową i zagraniczną. No i 2273, gdyby Państwo byli także łaskawi zagadywać od czasu do czasu redaktorka, by nie przysypiał albo by mobilizować do tego, by zagrał coś, a nie tylko przynudzał swym słowem, to będzie bardzo miło. Tak jak na przykład pan Oskar z Poznania. Krótko i na temat, co mnie bardzo cieszy. Panie redaktorku, znajdzie się dziś chwila na wczorajszą piosenkę dnia. W radiu zawsze jakoś tak lepiej wszystko brzmi, niż jak człowiek sam sobie puści. Pan Oskar z Poznania. A ja mam dylemat, bo właściwie my tu puszczamy, ale to też i w radiu, więc jakoś tak... chyba gadam głupotę. Lepiej zagrajmy. 4:44:04. Wczorajsza piosenka dnia. Grasa Van Flikt. What? specjalnie prezentuję takie zachowanie na antenie, ale jestem w stanie się założyć. No może nie jutro, w najbliższym 1903 notowaniu listy, ale w kolejnym. Greta Van Fleet z Safari Song, ostatnio na 11 i z nowym nagraniem, które wybrzmiało przed chwileczką z wczorajszą piosenką dnia When the Curtain Falls. To dwa nagrania Grety w pierwszej dziesiątce listy. A może gdybym jakoś specjalnie nie był pełen sukcesu, ten mój pomysł w najbliższym czasie, to zawsze można zwalić winę, że co ja tam się znam. Sygnały od Państwa z podziękowaniami za muzykę. To bardzo miłe i bardzo pięknie dziękujemy. Wspieramy się, nie tylko dobrym słowem, ale przede wszystkim muzyką w taką, a nie inną pogodę. Kiedy to przecież wakacje i lipiec i dnia już nie przybywa. Dobrze. Pan Michał urlopowany pozdrawia z Krakowa. Pan Stefan z Mielca o tym, że dziś dzień smarowania chleba oraz Światowy Dzień Wkrętarki, ponoć tej kątowej. Nijak to nie konweniuje. Chociaż tak, to przecież smarowanie powinno być takie gładkie, wyszlifowane, ta wkrętarka. A może i się nie znam, kątowa, zresztą to już skomplikowana sprawa. Pani Kinga z Lubelszczyzny, informacje o tym, że już dzień dobry jednym okiem z nami. Dobrze. Pan Paweł na słuchu w drodze do roboty w Łosicach, plus 19 od pana Roberta, także taki zaczepno-obronny, krótki mail. Sygnał od pani Wioli z Piotrkowa. Słońca. Życzenia otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy. Przekazujemy dalej. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, a propos tego słońca. Na wsi mazurskiej pada, pada, pada. Pani Kasia przypomniała sobie, że ostatnio coś pisała, że deszcz potrzebny. Krótko i na temat słuchaczka sama się ruga. Bredziłam. Pięknego dnia wszystkim. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej z nami, pan Piotr, bieszczadzki anioły i przyjaciele, pan Mirek z miasta Łodzi, pani Hela z Gdyni. Bardzo pięknie dziękujemy za tę część porannej korespondencji. A poza tym już z listy obudności. Pani Justa z Warszawy, pan Andrzej z Terespola, pan Grzegorz z Radzynia Podlaskiego, pan Andrzej z Prostek, pan Piotr z Bydgoszczy, pan Jola z Gdańska, pan Sławek z Jaworzna, pan Maciek z Połtuska, pan Jarek z Poznania, pan Roman z Deszczna, pan Stanisław z Siemkowic, pani Krystyna z Będzina, pani Anita z Częstochowy i pani Malina pozdrawia w Krzaczorach. Obudziły się już wróble. A, jeszcze pan Grzegorz z Zabrze o tym, że dziś zmiana kodu na piątkę z przodu i wszystko gra. I bardzo dobrze. Rock'n'rollowego życia życzymy. Śpiewokrzyk był przed momentem z fantastycznym instrumentarium. Teraz będzie ten wprost ze Szczecina. Po naszemu, po polsku, Tulia. Nie macie. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie macie. Przekonać dzisiaj mam, Państwa obecności, także wakacyjne od pani Kasi z Warszawy, która to w okolicach Dubrownika. Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia także z Dwernika, okolice Wyspy Chwar. Pan Jakub Starnowa także urlopowany. A w Kanadzie na odwrót ciepło i sucho, trawa już żółta. Pewnie jak tu przyjdzie deszcz, to w Polsce zacznie być sucho. Tak wnioskuje pan Marek z Ottawy. Sygnały od pana Adriana. Ja dziwnie się słucha trójkowego budzika, szykując się do snu. Pozdrowienia z upalnego Toronto. W Toroncie też nas słuchają, jeszcze na wyspie Finn. Na Fioni cieplutko, 15 powyżej, bezchmurne niebo. Takie poranki to mi się lubią najbardziej. Hygge Pastrand. Plażing znaczy się dziś. Musi być. Z pozdrowieniami od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Dania też jest z nami na słuchu. Co tu dużo mówić? No, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wstawaj i szkoda dnia. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po górze. Więc o co chowasz twarz pod kąt? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwa plus jeden. Wychodzi, że za 4/5. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Trójka, Polskie Radio.